สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรดิโอจะแปลงเสนอรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุผู้บุญมีดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่15กันครับประโยคสำคัญคือเ นเตอิมัส แปลว่ากำลังหลับครับ ตัวเอกของบทเรียนของเราคืออันนานักศึกษาต่างชาติจากเมืองไทยนะคะวันนี้อันนานั่งรถไฟไปร้านหนังสือในย่านชินจูกุพร้อมกับเพื่อนๆของเธอคือซากุระและโรเดโก้นะคะรถไฟใกล้จะถึงปลายทางคือสถานีชินจูกุแล้วค่ะ ไปฟังบทสนทนากันครับ มามานักชินจูกุ終点です 次は新宿駅ですさあ降りましょう あれあの人たち寝ています 大丈夫かな 大丈夫大丈夫ほら起きた ต่อไปมาฟังคำอธิบายครับซากุระพูดว่า 次は新宿駅です แปลว่าต่อไปคือสถานีชินจูกุค่ะ 次 แปลว่าต่อไป วะ คือคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อการสนทนาครับ ชินจูกุเอกิ แปลว่าสถานีชินจูกุ เอกิ คือสถานีรถไฟ ซาโอริมาโช แปลว่าเอาละลงกันเถอะ ซา แปลว่าเอาละเราพูดคำนี้เมื่อเสนอให้คนอื่นทำอะไรบางอย่างครับ โอริมาโช แปลว่าลงกันเถอะในที่นี้มีการเสนอให้ลงรถไฟด้วยการคำกริยาลงคือ 降ります ถ้าเปลี่ยน must ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำกริยานี้ให้เป็น ましょう มีความหมายว่ากำลังเสนอให้ทำอะไรบางอย่างครับ คุณโคสิตคะถ้าดิฉันต้องการจะพูดว่าอยากจะไปที่ไหนสักแห่งกับคุณคำว่าไปคือ行きます ดังนั้นดิฉันพูดว่าอย่างนี้ได้ไหมคะ行きましょう ถูกต้องครับแต่ต้องระวังไว้อย่างหนึ่งนะครับคือจะพูดคำนี้ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เรามั่นใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ปฏิเสธข้อเสนอของเรานะครับเพราะไม่เช่นนั้นคำพูดนี้จะฟังดูเหมือนบังคับเกินไปครับ ถ้าอย่างนั้นดิฉันจะพูดว่าอะไรดีคะถ้าดิฉันเสนอข้อเสนออะไรบางอย่างแล้วถามคนอื่นๆว่าเห็นด้วยหรือเปล่ากับเรื่องที่เสนอนะคะ ครับในกรณีเช่นนั้นนะครับพูด มาเซงกะ แทนมาโชเราได้เรียนมาเซ็งกะในบทเรียนที่13ไปแล้วนะครับ อิกิมาเซ็งกะ แปลว่าไปกันไหมคะนั่นเป็นวิธีเชิญชวนอย่างสุภาพนะครับครับแล้วโรดริโก้ก็นึกขึ้นได้นะครับ อะเรあの人たち寝ています แปลว่าอ้าวคนเหล่านั้นกำลังหลับครับ ในญี่ปุ่นคนจำนวนมากงีบหลับบนรถไฟนะคะ อะเร คือคำอุทานที่คนพูดด้วยความประหลาดใจหรือสงสัยครับ あの人たち แปลว่าคนเหล่านั้นประกอบด้วยคำบ่งชี้ あの ซึ่งแปลว่าโน้นและ 人たち แปลว่าหลายคนซึ่งเป็นรูปพหูพจน์ของ 人 ที่แปลว่าคน เอ๊ะคำนามในภาษาญี่ปุ่นนี่เป็นทั้งรูปเอกพจน์และพหูพจน์ในตัวเองไม่ใช่หรอคะ ใช่ครับแต่ถ้าเราใส่คำว่าตาจิต่อท้ายคำนามหรือคำสรรพนามที่หมายถึงคนเราสามารถทำให้คำนั้นนะครับกลายเป็นพหูพจน์ได้เช่นถ้าเราใส่คำว่าวาตาชิที่แปลว่าดิฉันหรือผมและคำว่าตาจิไว้ด้วยกันและพูดว่า วาตาชิตาจิ มีความหมายว่าเรานะครับ อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะเ นเตอิมัส แปลว่ากำลังหลับครับนี่คือประโยคสำคัญครับแต่งประโยคนี้โดยการผันคำกริยา เนมัส ซึ่งแปลว่าหลับให้อยู่ในรูปเทคือ เนเต และเติม อิมัส เมื่อเติมอิมัสกับคำกริยารูปเทแสดงว่าการกระทำหรือเงื่อนไขนั้นกำลังเกิดขึ้นและดำเนินไปอย่างต่อเนื่องครับ แล้วเราจะพูดว่ากำลังกินอาหารค่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นว่ายังไงคะ ผมจะบอกใบ้ให้บางคำนะครับเช่นอาหารคือ ご飯 คำกริยาที่แปลว่ากินคือ 食べます ใช้คำช่วย お เพื่อบ่งชี้สิ่งที่กินครับ ตอนนี้ดิฉันต้องใช้คำกริยารูปเทเพราะฉะนั้นดิฉันต้องเปลี่ยน食べますซึ่งแปลว่ากินให้เป็น食べてและเติมいますเข้าไปกับคำนี้ดังนั้นคำตอบก็คือ โกฮังโอทาเบเตอิมัสใช่หรือเปล่าคะ ถูกต้องนะครับครับแล้วแอนนาก็สงสัยว่า ไดจูบุคะนะ แปลว่าเป็นไรหรือเปล่านะ ไดจูบุ แปลว่าไม่เป็นไรคำนี้เป็นคำคุณศัพท์ครับมีความหมายว่าไม่เป็นอันตรายหรือไม่ต้องห่วง คะนะ เป็นคำช่วยและใช้คำนี้เมื่อถามตัวเองในที่นี้แอนนาแสดงความเป็นห่วงในรูปคำถามครับ ซากุระตอบว่า ไดโจบุไดโจบุ แปลว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรซากุระพูดว่า ไดโจบุ ซ้ำสองครั้งเพื่อเน้นให้เห็นว่าไม่เป็นไรจริง ๆฮูระโอคิตะ แปลว่าดูสิตื่นแล้ว ฮูระ แปลว่าดูสิเป็นคำอุทานเพื่อเรียกร้องความสนใจครับ โอคิตะ แปลว่าตื่นแล้วเป็นรูปทะของคำกริยา โอคิมัส ซึ่งแปลว่าตื่นนะครับโอคิตะคือกริยารูปทะนี่เป็นการพูดแบบเป็นกันเองครับถ้าจะพูดให้สุภาพจะได้ว่า โอคิมัสตะ เอาละครับต่อไปไปฟังบทสนทนากันอีกครั้งนะครับ まもなく新宿終点です。 次は新宿駅です。さあ、降りましょう。 あれ、あの人たち寝ています。 大丈夫かな？ 大丈夫、大丈夫。ほら、起きた。 ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์อากาเนะโทกุนางะจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ วันนี้เราได้เรียนรู้คำคุณศัพท์ใหม่คือไดโจบุแปลว่าไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าดิฉันจะพูดว่าเป็นเรื่องจะต้องพูดว่าอะไรคะอาจารย์กรุณาสอนวิธีแปลงรูปปฏิเสธของคำคุณศัพท์ด้วยค่ะ ครับเราไปถามอาจารย์กันเลยครับ 私が教えましょう อาจารย์อธิบายว่าในบทเรียนบทที่13เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นว่ามี2ประเภทนะครับคือคำคุณศัพท์อิและนะคำคุณศัพท์อิลงท้ายด้วยพยัญชนะอิเช่น อัตราชี แปลว่าใหม่ส่วนคำคุณศัพท์นะนั้นนะครับเติมนะไว้หน้าคำนามที่คำคุณศัพท์นี้ไปขยายเพราะฉะนั้น ไดโจบ แปลว่าไม่เป็นไรซึ่งเราได้เรียนรู้กันไปแล้วในบทเรียนนี้นะครับคำนี้ก็จะกลายเป็น ไดโจบุนะ นำหน้าคำนามครับการแปลงคำคุณศัพท์อิให้เป็นรูปปฏิเสธนั้นทำได้ด้วยการแทนที่อิด้วย คือไน เพราะฉะนั้นรูปปฏิเสธของ อัตราชิ ที่แปลว่าใหม่คื ออัตราชิคือไน แปลว่าไม่ใหม่ส่วนการทำให้คำคุณศัพท์นะอยู่ในรูปปฏิเสธนั้นทำได้ด้วยการเติม ではない ดังนั้นรูปปฏิเสธของ 大丈夫 ที่แปลว่าไม่เป็นไรคือ 大丈夫ではない แปลว่าเป็นเรื่องครับการสนทนาจะฟังดูเป็นกันเองถ้าแทนที ่ではない ด้วย じゃない และพูดว่า 大丈夫じゃない ต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับ เสียงกลอนหรือเปล่าคะ ครับคำที่ใช้สำหรับเสียงนี้คือ กึกึ คำว่าก ึกึ แสดงว่าคนคนนั้นกำลังหลับสนิทคำต่อไปครับ เสียเสีย ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นเสียงคนนอนหลับสนิทนะคะ ถูกต้องครับเราใช้คำนี้เมื่อทารกหรือเด็กเล็กๆกำลังหลับปุ๋ยนะครับต่อไปมาฟังบันทึกของแอนนาครับ รถไฟในญี่ปุ่นตรงเวลาและสะดวกนะคะแต่ในรถไฟเราจะพูดคุยทางโทรศัพท์มือถือไม่ได้ค่ะดิฉันต้องระมัดระวังค่ะ คุณผู้ฟังชอบบทเรียนบทที่15ไหมครับ คราวหน้าแอนนากับเพื่อนๆของเธอไปที่ร้านหนังสืออย่าพลาดติดตามรับฟังนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ